Wielu liczy na ślepy fart, że kiedy znajdzie na ziemi raj, kiedy nie widzą już dla siebie szans. Każdy jest gotowy zabijać i kraść. Mówią, prawdziwy skurwiel, alien z planety Mars. Witaj w rzeczywistości, w której sznyt jak Jerry Stark klika. Moja jak SARS, nie pokój się, że wśród mas chwila. Łamiemy kark, styl wybuchowy, pancer Faust. Wbijam z buta na rewir, nie licz na tę gadę. I bezwzględny jak sprawiedliwość, krwawy jak ręka Nemezji stoja. Przekleństwo życia, ciemna strona księżyca. Doberman bez kagańca, rodzi się w oczach panika. Moja ekipa jak cios baseballem w kolana. Dawaj hajs, frajerze, leżeć, to jest napad na rap. Zamach, zarab, haracz dla was kara. Własnów spalam jak cygary, albo wyrzucam przez balkon, by latali jak Hannibal. Zmienia ich tak hype, pieniądze, władza. Nie ma nic jak las, emocje, hazard. Podana na tacy trucizna, że nikt ciała. Pogoda dla mafii, jestem ja w kieszeni granat. Nie ma, że boli, nie ma kontroli. Działam na zmysły jak na oddech kronik. Uważaj, bo słowem cię mogę zniewolić. Rap kopię po głowie jak Hongman Choi. Moja ekipa sami świadomi. Zimno krwi się jak Colin. Nikt nie przegoni, skurwieli z Łodzi. Wzniecamy ogień niczym w Nowym Jorku dżihad. Wersy parzą jakbyś trzymał mordę na końcu palnika. Kosząc umysł twój jak aż do bledki chwila to warznika. Ciężka korba rzeczywistość jak moja chora psychika. Kiedy widzę jak z twych oczu promienieje strach, jak przeznaczenie odbija się w kontaktowych szkłach. Nie ma szans na załatwienie raczej inaczej tych spraw. Tylko lewy hak na brodę, brudna prawda prosto w twarz. Zmienia dziś tak hype, pieniądze, władza. Nie ma nic jak las, emocje, hazard. Podana na tacy trucizna, że nikt działa. Pogoda dla mafii, jestem ja w kieszeni granat. Pierdolę tabu, nie uznaję zakazów. Każdy lamus bez przekazu robi zadawcę organów. Jebać ich, jebać ich, jebać ich, jebać ich, jebać ich, jebać ich. Pierdolę tabu, nie uznaję zakazów. Każdy lamus bez przekazu robi zadawcę organów. Jebać ich, jebać ich, jebać ich, jebać ich, jebać ich, jebać ich. Prawda przenika przez skórę, wkręca się do komórek. Propaganda leci z dymem, mój rap jak pięta ze skunem. Protoplasta walki stylem Hollywood w genach jak Bluebird. Generacja postmeridiem staje późnym popołudniem. Moja ekipa niczym uderzenie w łeb łomem. Dawaj portfel, sikor, łańcuch, bluzę, spodnie z telefonem. Król jest nagi, zjadam twojego kruche jak szparagi. Jestem wyrokiem dla branży, dniem ostatecznej zakłady. Zmienia dziś tak hype, pieniądze, władza. Nie ma nic jak las, emocje, hazard. Podana na tacy trucizna, że nikt działa. Pogoda dla mafii, jestem ja w kieszeni granat. Zmienia ich tak hype, pieniądze, władza. Nie ma nic jak las, emocje, hazard. Podana na tacy trucizna, że nikt działa. Pogoda dla mafii, jestem ja w kieszeni granat.